sangue tu ha torrogo haras ho che nasta metara saras metratas del che iborunam bargu vive reto giunconam شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. امروز شنبه 31 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 21 ماه مه 2011 میلادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان گرامی میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.deco به طور مستقیم گوش کنید، اما همچنین در این وبسایت می توانید برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق همین وبسایت گوش کنید، یا از طریق فیسبوک میتونید برنامه ما را دنبال بکنید. شما میتوانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. تکرار میکنم 2045-27-58-22-12. دوستانی که در دانمارک میخوان تماس بگیرن احتیاجی به 2045 نیست، مستقیما میتونن با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco هست. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. همزمان با انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر تشدید فشارها برای بازداشت اسفندیار رحیم مشایی، حمید رسایی نماینده مجلس و از حامیان سابق دولت هم محمود احمدی‌نژاد می‌گوید قوه قضاییه میبایست با بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و برخی افراد حلقه اول جریان انحرافی به اتهامات مالی و سیاسی آنها رسیدگی کند. دولت آمریکا مقررات ویزای آمریکا برای دانشجویان ایرانی را آسان کرد. خانم وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پیامی اختصاصی گفت دولت کشورش از این پس به دانشجویان ایرانی روادید 2 ساله با حق ورود متعدد عطا می کند. تا پیش از این ویزای صادر شده برای دانشجویان ایرانی 3 ماهه با تنها 1 بار امکان ورود بود. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تغییر در مقررات ویزا برای دانشجویان ایرانی در راستای حمایت از مردم ایران انجام شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید 2 عضو سابق سازمان‌های امنیتی ایران در دادگاهی در شهر نیویورک شهادت دادند که مقامات جمهوری اسلامی پیش از وقوع حملات 11 سپتامبر از آن آگاه بودند. یکی از این 2 فرد حتی مدعی شده است که حکومت ایران در طراحی این حملات تروریستی نقش داشته است. هویت 2 مأمور امنیتی سابق در پرونده‌های دادگاه علنی نشده، ولی به شکل محرمانه در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته است. پیشتر یک کمیسیون ملی که توسط کنگره و رئیس جمهوری سابق آمریکا برای بررسی حملات 11 سپتامبر تشکیل شده بود، در گزارش خود به همکاری ایران با القاعده اشاره کرده، ولی افسوده بود به سندی مبنی بر آگاهی ایران از این حملات دست نیافته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند که بیش از 100 شرکت ایرانی دیگر را مشمول ترحیم کنند و برای 5 شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر بگیرند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند که این افزایش چشمگیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است امروز از روز دوشنبه از سوی 27 وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب برسد و اعلام بشود. از یک سال گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای معاملات تجاری با ایران ایجاد کردند و بسیاری از شرکت‌های غربی نیز خود را از پروژه‌های صنعتی و نفت گاز ایران کنار کشیدند. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی سرپرستی دکتر محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داده است. بر اساس اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشدند یا بر اثر استیضاء یا درخواست رأی اعتماد مجلس به آنها رأی اعتماد نداده است، در سمت خود باقی میمانند و رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانه‌ای که وزیر ندارند حد اکثر ظرف 3 ماه سرپرست تعیین کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تشریح استراتژی جدید این کشور گفت اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراضات آرام در خیابان‌های ایران آغاز شد و آمریکا در برخورداری مردم ایران از حقوق بنیادیشان پافشاری می‌کند و افزود دفاع رهبران ایران از حقوق مردم دیگر کشورهای در حالی که تظاهرکنندگان را در ایران سرکوب می‌کند بیانگر دورویی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. و بالاخره لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته به پایان رسید. سپاهان قهرمان، تیمای استقلال نایب قهرمان و زباهن پرسپولیس تراکتورسازی به ترتیب در رده سوم تا پنجم قرار گرفتند و 3 تیم تهرانی استیلازین، پیکان قزوین و پاس همدان به دسته پایین‌تر سقوط کردند و تیم ملی کشتی آزادی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان نایب قهرمان شد. نام کارست برخیز و ببین ایران، بخت در انتظار است از پا نشین ایران، از جان و فرمان هر گوشه شوری Thank you. نگر که چه با ما خواهد کرد، که چه با ما خواهد کرد. حب وطن نگر که چه قوغا خواهد کرد، که چه قوغا خواهد کرد. آه چه محنت ها که کشید سلامت ایران ایران. تازه کن برکشم نعره آزاد. ندانم چیست سر مهر میهن که با جان بستگی دارد نه با تن. بسا دور از وطن بهر کسانی است فراهم می شود خوش زندگانی. بود لیک چون دل آگاه و دانا نجوید میهنش را روی دنیا. به جز راه خدا راهی نپوید، نشان میهن اصلی نجوید. بداند در جهان چون میهمان است، وطن بیشک بغیر از این جهان است. وطن نه مصر باشد نه خراسان، وطن را نیست شهر نام آسان. زمین چون کشتی و ما چون مسافر، به دریای فلک هستیم سائر. ز شهر نیستی آیندگانیم، دیاری بینشان را روانیم. نمیدانیم نام مبدأ خیش، وزین سو مقصدی مجهول در پیش. همان جایی را که از آنجا آمدستیم، به یاد میهن خود میپرستیم. همان جایی که از آن آمدستیم، به یاد میهن خود میپرستیم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. هر جایی هستید، هر جای دنیا که هستید، صدای ما رو از رادیو البرز گوش میکنید، سپاس بیکران ما را بپذیرید. رادیو البرز یک رادیو فرهنگی و اجتماعی است بی طرف. اگر ما فرق سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را واضح در ذهن خودمون روشن کرده باشیم، وگرنه اگر هر کس یک حرف آگاهانه یا ناآگاهانه زد باید از صحنه خارج شود، امروز دیگر انسانی بر روی کره زمین نبود. فکر شما فکر نیست، فکر همه ما فکر است. دست شما کاری نیست، دستان ما کاره هستند. شعری که اول برنامه براتون خوندم از خانم مهین دخت دارایی در بنارود زنجان متولد شدن، وطن من ایران. در زادروز مصدق هستیم. ایرانیان به دلسوزان خود به دیده احترام می نگرند و قدرشناس آنها هستند. بعضی از کارهای آگاهانه یا ناآگاهانه ما برای خودمون نه ضرر داره نه استفاده، چون فقط یه چیزی میگیم که از قافله عقب نمونیم. اما این حرف بیموقع از ارزش و اعتبار دیگران کم میکند. این جمله رو به خاطر بسپارید که تا مطلبی دربارش تهیه کنم. در اوایل انقلاب که مهاجرت کردیم، گروه‌های سیاسی به قول خودشون خواستن از این جریان‌های مهاجرت سوء استفاده کنن. مثال‌های زیادی دارم، اما فقط به یکی از اون‌ها اشاره می‌کنم که مربوط می‌شود به صمد بهرنگی، نویسنده بچه‌های ایران، دوست بچه‌ها، برنامه‌ای که در سال 2008 در دوم تیر ماه روز تولدش داشتم، در آرشیو رادیو هم دارم. آمدند و گفتم بله، رژیم صمد را کشت، در دریای ارس غرق کرد. بعدها خانواده‌اش این سکوت را شکستند و دوست صمد که واقعا همراهش بود وجدانش ناراحت بود که او گفت که متاسفانه صمد شناگر خوبی نبود، اگرچه نویسنده خوبی بود. آنها روزی به اتفاق هم بودن که او پا فراتر گذاشت و غرق شد، اما نامش همیشه در ادبیات ایران جاودانه خواهد ماند، به محض اینکه این اشاره از طرف خانواده و دوست همراه او شد، کرکراها پایین اومد، کسی نامی از اون نبرد، چون یک برگ برندی که میشد ازش سوء استفاده کرد، وقتی برگشت تکخال نبود. اما محبوبیت صمد بهرنگی در ادبیات ایران زمین جاودانه است. صمد در داستانهایش از ساده نویسی فارسی استفاده کرده که کمتر نویسنده فارسی زبان مادری هم توانسته آن را بنویسد. صمد فقط دوست بچه‌های ایران نباید باشد، با همت همه ماست که دست به دست هم بدهیم که صمد بهرنگی جهانی شود. صحبت‌های صمد رویای کودکی همه ماست که سکوت کردیم، افسوس خوردیم، تلاش فراوان کردیم، همه تلاش‌های ما سراب پوشالی و توخالی بود و شد، مثل پیرماهی فقط عمر را در راهش تلف کردیم. امروز در دورانی از رستاخیز زندگی می‌کنیم که هر اتفاقی در جهان بی تعبیر و تغییر نیست. با همه حوادث ناشناخته که در جهان اتفاق میافتد، در این لحظه اکنون من و شما زنده هستیم. دلیل زنده بودن ما این نیست که مصرف کننده باشیم. فرصت خوبی داریم که کم مصرف کنیم، انرژی خود رو صرف کارهای نکردهی خود بکنیم. ما نمیخواییم بریم سراغ کت خدا از او بپرسیم ناخ کجا آباد کجاست، وگرنه لحظه ها را از دست میدیم. ما میخواییم با هم باشیم. با هم بودن جرم نیست اگر بعضیا بگذارند از دو دستگی بپریزند. هر منطقی که بعضیا دارن برای دور نگه داشتن همدیگه، دلیلی که برای بعضیا این منطقی که ارزش ندارد. ما کجا هستیم؟ ما طبق قرارداد گلستان، ترکمنچای، نصفی از دریای مازندران، بحر خزر متعلق به ماست. حالا شما یه زمین با دوستتون خریدید، اون رو نصف کردید، دوست شما مرده، حالا فرزندش میخوان سهم خود را بگیرند. آنها تصمیم گرفتن که زمین شما را هم تقسیم کنند. طبق کدام قانون؟ پس اگر جمهوری‌ها از روسیه جدا شدن، برن سهم خودشون رو از روسیه بگیرن. این سندی که در دست ماست هنوزم ارزش دارد. جمهوری آذربایجان هم غیر قانونی دارد از دریای ما استفاده می کند تا خودش رو از بحران‌های اقتصادی نجات دهد، چون می بیند بعد از انقلاب ایران ترکیه به شکوفایی رسید. عربستان سعودی که می بینید 5 میلیارد در سال ایرانیان با آن کشور سرازیر می کند. جمعیت روسیه در سالهای گذشته 149 میلیون بود با کشورهای کوچک. امروز جمعیت شوروی به 109 میلیون رسیده. پیشبینی می شود در سال 2050 شاید هم زودتر به 70-80 میلیون برسد. جمعیت ایران 80 میلیون فعلا است. در سال 2050 شاید هم زودتر به مرز 150 میلیون برسد. پر جمعیت ترین کشور خواهد شد. امیدوارم که مسئولان دلسوز باشند و این مسائل توجه کنند. عزیزان، به آینده امیدوار باشید که حق خود را خواهیم گرفت. بحرین وضع اون رو ببینید که برای دادن بحرین انگلستان چه نقشی داشت. یکی هیچ ایرانی زیر برگه این قرارداد را امضا نکرد. تحولات دنیا ربطی به ما ندارد. ما باید در نقطه از جهان که هستیم بگذاریم فرزندان ما تحصیل کنند، سواد بیاموزند، مدرک بگیرند. ما نیاز به کارگر با سواد داریم. برای ساختن ایران فردا باید نیازهای آینده را بسازیم. هر روز خبر موفقیت‌های ایرانیان در سراسر جهان می‌بینید که چطور داریم پیش می‌ریم. ما کجا هستیم؟ مسئله خلیج فارس است. با داشتن تکنولوژی مدرن امروز نیازی نیست که گوشه خیابون با پرچم واسیم. میتوانید مبارزه را در چارچوب خونه گوشه دنیا دنبال کنید. خلیج فارس همیشه فارس باید با همت ما باقی بماند. به قول ماهی سیاه کوچولو، مادر من میخوام برم ته دریا ببینم کجاست. اما قرار نیست که ما بریم ته دریا خوراک ماهیا بشیم. آره، ماهی با کفچ ماهیا بشیم. به حرف مالمولک توجه کنید که میگوید مواظب اره ماهیا باشید. همیشه گفتم و میگم آنچه صمد در مورد عقاید خود گفته کاملا دموکراسی گفته و این شهامت را در 32 سالگی داشته که بگوید. صمد با جمع‌آوری چیستان‌ها مثال‌ها نشان داد که چقدر به زبان مادری خود تسلط داشت، اما می‌بینید اکثر آثار او به زبان فارسی نوشته شده. خواهش می‌کنم که بیشتر توجه کنید. کاری که شما در این مدت 30 سال حتی در دموکراسی ترین کشور نکردید یا قدمی بر نداشتید. من تلاش میکنم که بتوانم حداقل داستان ماهی سیاه کوچولوی او را مورد توجه قرار بدم. در خدمتتون هستیم. رهی معیری، شاعر معاصر ایران، به بخشی از کوتاهی از ماهی کوچولوی صمد بهرنگی اشاره میکنم. امیدوارم خیلی توجه کنید. دکتر مصدق اگر فیزیکی حضور ندارد ولی زنده هستند، که از بعضی زنده ها هم به ما نزدیکتر. ورزش یوگا، توسعه های فراینده پزشکان، بهترین مکان برای هر چیز کجاست؟ نوشیدن قهوه خطر سرطان پروستات رو کاهش میده. مطالب دیگری که در خدمتتون هستم. فیروزه هستم. ما رو از خودتون بیخبر نذارید. براتون سلامتی، موفقیت و عمر طولانی آرزومندم. دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. شنیدم داره تو قلبت یه نفر جامو میگیره، دیگه هیچکی نمیتونه جلش کامو بگیره. نیستی و دارم میسوزم، گریه داره حال و روزم. نمیدونم چرا اما تو رو دوست دارم هنوز. بعد از تو توی دلم نیمه شبا هیچی جز غم نیست. حسرتت مون به دلم واسه غمام هیچی مرم نیست. بعد از تو توی دلم نیمه شبا هیچی جز غم نیست. حسرتت دلم واسه غمام هیچی مرم تو به دلم واسه غمام هیچ هیچی من نیست با میکنیم. از میان همه ملودی هایی که در جهان ساخته شده، هیچ ملودی به اندازه صدای تپش قلب شناخته نشده. اولین ملودی که هر انسانی میشناسد، ملودی که در آن خون با ریتم های منظم مینوازد. اگر تو میخواهی این ملودی انسانی در تو منظم بتپد، باید از کوها، جنگلها، دریاها، ساحلها بگذری، از حوادثهای ناشناخته، از اقیانوسها تا به کنار دریاچهی برسی. دریاچهی بسیار کوچک با پرندگان کوچکی که دور آن نشستند و ملودی زیبای عشق را می سازند. پرندگانی که قلبشان هزاران بار از تو کوچکتر است، اما هزاران بار ملودی عشق را بیشتر از تو می شناسند. پرندگانی که قلبشان هزاران بار از تو کوچکترند، اما هزاران بار ملودی عشق را بیشتر از تو می شناسند. ورزش میکنیم، این بار از پا شروع میکنیم. کف پا رو، انگشتان رو بالا میبریم و پایین، کم کم آرام شروع میکنیم. چندین بار این کار رو انجام میدیم. بعد میرسیم به زانوی پا. یادون باشه که اگر در زانوی پا احساس درد داریم، اون رو ورزش رو انجام ندیم یا به شکلی که صدمه‌ای به پای ما نمیرسونه انجام بدیم. در اینی که من دارم صحبت میکنم و شما گوش میکنید، خواهش میکنم که به ورزشتون ادامه بدید. زانوی پا به خاطر پوکی استخون، روماتیسم، جابجایی مشکل پیدا میکنه. تنها راهش اینی که روزها رو آروم بگذرونیم. باید مبل راحت داشته باشیم تا کاملا پا رو دراز کنیم. خوردن عسل، خاویار، نوشیدنی سویا، خوردن اول بغد که فکر میکنم به دانمارکی میشود، مخمر آبجو، پودر مخمر آبجو، کشمش، اینا سرشار از پروتئین هستن و برای سلامتی استخوانمون خیلی مفیدن. مطلبی که خانم ها باید خیلی رعایت کنن، موقع ظرف شستن از دستکش استفاده کنید. هرگز با دستان خیس آب زده به رخت خواب نرید که صبحا دست باد کرده یا خواب رفته است. کمتر میوه‌های ترش و اسیدی موقع خواب بخورید، یا غذاهای سرد مثل بستنی که روماتیسم و آرتروز رو زیاد میکنه. فلفل تند برای کسانی که ناراحتی های استخوانی دارن مفید نیست. اگر قلب سالم دارید، فشار خون پایین دارید، سونا بهترین کمک برای دردهای استخوانی است. ورزش کنید، آرام این ورزش رو انجام بدید، دوباره از سر شروع کنید به پایین تا بدنتون تحرک داشته باشه و روز بسیار خوبی رو داشته باشید. زادروز مصدق هستیم. هرگاه نام زنده یاد مصدق پیش می آید، به یاد خدمات و مبارزه او در ملی شدن صنعت نفت ایران یا قضیه قیام 30 تیر می افتیم. در حقیقت دکتر مصدق با وجود اینکه سالهاست در جامعه ایرانی حضور فیزیکی ندارد، ولی یک شخصیت زنده تاریخی ماست. هنوز دارای طرفداران و مخالفان بیشماری است. هنوز کسانی که میخوان کارهای انجام بدن از سخنان و عکس‌های او استفاده میکنند. هنوز دکتر مصدق و طرفداران او برای جامعه ایرانی علامت سوال دارند. اینها همه دلیل بر زنده بودن آرمان‌های اوست. دکتر مصدق تحولات دنیای غرب و نیازهای ایران، استعماری که به ایران تحمیل شده بود را خوب درک کرده بود. دکتر مصدق درک کرده بود راه نجات ایرانیان تنها افزایش دانش سیاسی و اتحادی است که باید به وجود بیاید. خلاصه معدل کارنامه دکتر مصدق شامل حمایت از ادب و فرهنگ ایرانی، حاکمیت مردم و قانون، آن چیزی که تفاوت او و سیاست مردان دیگر است، همین اعتقاد و اجرای عملی آن است. باید حضور دکتر مصدق را در انقلاب مشروطیت، عضویتشان در انجمنها، احزابها، عملکردشان همیشه مد نظر باشد. ما باید بدونیم ملی‌گرایی، جریان‌های سیاسی که دکتر مصدق در آن نقش داشتند در همین دوران مشروطیت بوده است. اگرچه مشروطیت به نتیجه نرسید، اما فداکاری‌ها، جانفشانی‌های اون دوران مشروطیت هنوز ادامه دارد و به وسیله ایرانیان خارج کشورم همیشه در این زمان قابل تقدیر است. بهرنگی، معروف به بهرنگ، در دوم تیر ماه 1318 در تبریز از پدر و مادر تبریزی به دنیا آمد. در کوچه جمال آباد در محله چرنداب بزرگ شد. به مدرسه رفت. سال اول مدرسه کاستبهای سر گذر و پسر بچه‌ای رو می‌دیدن که کفشاش رو زیر بغل دارد و دارد می‌دود. از همدیگر می‌پرسیدن که این بچه کیست بعد معلوم شد که پسر کارگری به نام عزت هست که تازگی ها به این محل آمده اند. چون مدرسه دور بود، هنگام دویدن کفشاش رو در می آورد تا پاره نشود. اسم این پسر صمد بود. صمد 10 ساله بود که پدرش با موج بیکاران به قفقاز رفت و تأمین زندگی به دوش این بچه 10 ساله افتاد. او بسیار زود طعم طبقه زحمتکش را چشید و تا آخرین زوایای فقر و محرومیت پیش رفت. این سختی ها بودن که سنگ شخصیت او را پایریزی کردند. تا صحبت از رژیم ستمشاهی پیش می آید همه یاد صمد می افتند. یادی از ماهی کوچولو. صمد 11 سال معلم مدرسه های بچه های آذربایجان بود. وقتی دانش آموزان به اون می گفتن آقا، از شاگردان می پرسید که شما اعتقاد به القاب و یا القاب دارید؟ همه شاگردان با او صمیمی بودند، به او عشق می‌ورزیدند. صمد، صمد خان، برادرم صمد، صمد آقا. گاهی هم به ریشخند به او می‌گفتند صمد بهرنگی تهرانی، خطابش می‌کردند. سرگرمیش کتاب خواندن بود، به او لقب دوست بزرگ بچه‌ها داده بودند. این لقب رو نویسندگانی بزرگی مثل کریستیان هانس اندرسن یا هلن کلر یا سویفیت به آنها داده شده است. لقب صمد دوست بچه‌ها به وسیله دوستان او به او داده شد. غلام حسین سایدی دوست صمیمیش نوشته های صمد شاهکار است. روزهای تعطیل به تبریز می رفت، با چمدانی پر از کتاب بر می گشت. بچه ها منتظر بودن که او با چمدان و کلاه پشمی بر سر به طرف او می دویدند. او می گفت که این کتاب ها اعتبار صمد است. او معلمی بود، قصه نویس بچه ها و صبحی دیگری بود که به بچه ها سلام دوباره می کرد. او هر روز که سر کلاس درس رو شروع می کرد لبریز از محبت بود. به شاگردان می گفت من برای شما دلم تنگ می شود. وقتی صمد برای تنظیم کتاب الفبایش به تهران رفت، در نامه به دوستانش چنین نوشت: خیال نکنید که خیابانها و کاخها و ساختمانهای سر به آسمان کشیده تهران مرا از شما بی خبر می کند. کار کنید، کتاب بخونید، کتابخانه مدرسه را غنی کنید. من در اولین فرصت پیش شما خواهم آمد. دلم برای همه شما تنگ شده است. آرزو دارم دوباره شما را برف را ببینم و رویش را بروم. او سرشار از احساسات بود. در داستانهای او روستایی و جامعه روستایی را حس می کرد. داستانهای او برخواسته از حاشیه، کودک، سایه و به مرکز داستانهای او آمده اند. داستانهای او آدمها خیلی تغییر می کنند و صحنه واقعی را نشان می دهد. او ادبیات ایران را وارونه کرد. او با دیدن اینهایی که می نوشت و می نگریست روی پای خودش می ایستاد. به جرأت باید گفت که صمد بنیانگذار ادبیات نوین ایران است. ساده ترین زبان فارسی را در داستانهای او می توان دید. او معتقد بود هر قومی حق دارد با درک و درستی که دارد به زبان مادری حرف بزند و بنویسد. کتاب درسی باید به صورت ناحیه‌ای تنظیم شود که برای دوستان قابل لمس باشد. او اعتقادی به فرهنگ رویایی نداشت. او کتابی به نام الفبا برای کودکان دو زبانه نوشت که بر اثر سیاست‌های غلط فرهنگی هنوز چاپ نشده است. در زمانی که مسائل قومی ممنوع شده بود، صمد پا به میدان گذاشت. در کتاب‌ها و با همکاری بهروز حقانی تألیف کرده، اقدام به جمع‌آوری داستان‌هایی که از تاریخ چند هزار ساله بود، او اعتقاد داشت هر فردی باید به زنده نگه داشتن و دفاع گذشته از ادبیات خود همت بگشاید. صمد میگفت در روزگاری که قطعی آدم هست، من میخوام یه چیزی باشم، میخوام یک انسان باشم. با چنین آرمانی زندگی میکرد. اون میگفت که من مثل یه قارچ متولد نشدم، از پدر مادرم متولد شدم، اما مثل قارچ رشد کردم، مثل قارچم زود از پای در آمدم، من تنها خودم رو کشیدم، کسی نبود به من یاری برساند، مثل درخت سنجد رشد کردم و به آب کم قانع بودم. صمد اعتقاد داشت یک انسان هرگز دروغ نمیگوید. زمانی نگذشت که پس از نوشته هایش بسیاری از انقلابیون نویسندگان از سراسر ایران به دیدنش به تبریز رفتند. صمد مانند ماهی سیاه به دریا رسید. پدر و مادرش از مردم عادی بودند. برادرش میگفت صمد دوست داشت که همیشه معلم باشد و دین خود را ادا کند. ماهی سیاه داستان او نبود، بلکه رویایی بود که او در سر داشت. در تهران چند ماهی مشکل تنظیم الفباهایش را داشت. موسوی فریدونی گفت بهرنگ به منطق کودکان وارد شد چون زبان آنها را بهتر می فهمید. او برای کودکان آینده، برای آینده آنها قصه می گفت. احمد شاملو گفت مرگ صمد راستی ایجاد خلأ می کند. نویسندگان بسیاری از نویسندگان آثار او به شهرت رسیدند. مادرش می گفت روزی به او گفتم صمد چرا به دیدن خواهرت نمیری؟ او گفت من که هفته گذشته اونجا بودم. از خواهرم تناترم هست، کسانی که پدر مادر ندارن چرا نمیگی؟ چرا به اونها سر نمیزنی؟ صمد در دوران معلمی خود از خودآگاهی به مردم استفاده میکرد و خلاصه خود را به موج دریای عرس سپرد. به قول ماهی کوچولو چیزایی به ما یاد داد که هرگز به فکرمون نرسیده بود. صمد داستانها و آثارهای زیادی در مسائل تربیتی چیستان مسئله آذربایجانی ها دارد. صمد دوست همه بچه های ایران است، اما ما باید تلاش کنیم صمد دوست بچه های تمام جهان باشد. این به تلاش و کوشش ما دارد که بی‌طرفانه با آگاهی از جهان امروز به ارزش قلم و انسانی او احترام بگذاریم، با آنها ارزش بدیم. نور هرچه کم رنگ باشد بالاخره روشنایی است. خورشید وقتی میتابد به کلبه و شهر و یک ملت و یک قوم نمیتابد، بلکه به جهان میتابد. این ما هستیم باید کوشش کنیم جلوی این روشنایی رو نگیریم، سعی کنیم هر دلیلی که صد راست را برداریم و با این نورهای کم جهان را روشن نگه داریم، چون نور کم هرچه هم کم رنگ باشد بالاخره نامش روشنایی است. در بابا دنیا یاران دنیا دی، سلیماندان هودان قانان دنیا دی، baba yar yoldaşlar döndüler. Bir bir beni çölde koyup çendiler. Çeşmelerim çanaklarım söndüler. Yaman yerde gül döndü akşam oldu. Dünya bana harabeye şam oldu. ماهی سیاه کوچولو، نویسنده صمد بهرنگی، دوست خوب بچه ها. شب چله بود، ته دریا ماهی پیر 12 تا از بچه ها و نوه‌هاش را دور خودش جمع کرده بود، برای آنها قصه می گفت. یکی بود یکی نبود، یه ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می کرد. این جویبار از دیوارهای سنگی کوه بیرون می‌زد و به ته دره روان می‌شد. خانه ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود، زیرا سقفی از خزه شبا دوتایی زیر خزه ها می‌خوابیدن. ماهی کوچولو حسرت به دلش مونده بود که یه دفعه که شده مهتاب رو توی خانهشان ببیند. مادر و بچه صبح تا شام دنبال همدیگر می افتادن، گاهی هم قاطی ماهی های دیگر می شدن، تون تون توی یک تک جا می رفتند و بر می گشتند. این بچه یکی دونه بود، چون از 10,000 تخمی که مادر گذاشته بود همین یه بچه سالم مانده بود. چند روزی بود که ماهی کوچولو توی فکر بود، خیلی کم حرف میزد، با تنبلی و بیملی از این طرف با آن طرف میرفت و برمیگشت. بیشتر وقتام از مادرش عقب میافتاد. مادر خیال میکرد که بچهش کسالتی دارد که به زودی برطرف خواهد شد، اما نگو که درد دل ماهی سیاه از چیز دیگری است. یه روز صبح زود، آفتاب نزده، ماهی کوچولو مادرشو بیدار کرد و گفت: مادر، میخوام با تو چند کلمه حرف بزنم. مادر خواب‌آلوده گفت: بچه جون، حالا وقت گیر آوردی، حرفت رو بذار برای بعد، بهتر نیست که بریم گردش؟ ماهی کوچولو گفت: نه مادر، من دیگه نمیتونم گردش کنم، باید از اینجا بریم. مادرش گفت: حتما باید بری؟ ماهی کوچولو گفت: آره مادر، من باید برم. مادر گفت: آخر صبح به این زودی کجا میخوای بری؟ ماهی سیاه کوچولو گفت: میخوام برم آخر جویبار ببینم کجاست. میدونی مادر، ما هاست که تو این فکرم، آخر این جویبار کجاست؟ هنوز است نتونستم سر در بیارم. دیشب تا حالا چشمم رو هم نذاشتم، همش فکر کردم، آخر تصمیم گرفتم خودم آخر جویبار رو پیدا کنم. دلم میخواست بدونم جاهای دیگر چه خبرهایی هست. مادر خندید و گفت: من هم وقتی بچه بودم خیلی از این فکرها میکردم، آخر جانم، جویبار که اول آخر ندارد، همین هست که هست، جویبار همیشه روان است، به هیچ جا هم نمیرسد. ماهی سیاه کوچولو گفت: آخر مادر جان، مگر نه این است که هر چیزی به آخر میرسد؟ شب به آخر میرسد، هفته و ماه و سال. مادر میان حرفایش دوید و گفت: این حرفای گنده گنده را بذار کنار، پاشو بریم گردش، حالا موقعی گردش کردن است، این حرفا نه موقعی این حرفا. ماهی سیاه کوچولو گفت: نه مادر، من دیگه از این گردش ها خستم، میخوام را بیافتم، برم ببینم جاهای دیگر چه خبرایی است. ممکن است فکر کنی که یک کسی این حرفا رو به من یاد داده، اما بدون من خودم خیلی وقتی که در این فکرم، البته خیلی چیزا رو از این اون یاد گرفتم. مثلا اینو فهمیدم که بیشتر ماهیا موقع پیری شکایت میکنن که زندگیشون رو بی خودی تلف کردند، دائم ناله و نفرین میکنند و از همه شکایت دارند. من میخوام بدونم که زندگی یعنی اینکه تو یه تیکه جا بری و برگردی تا پیر بشی و دیگر هیچ، یا اینکه طوری دیگری هم میشود تو این دنیا زندگی کرد. وقتی حرفای مایی کوچولو تموم شد، مادر گفت: بچه جان، مگر به سرت زده دنیا دنیا دیگه یعنی چی؟ دنیا همینجاست که ما هستیم، زندگی میکنیم و ما داریم. در این موقع ماهی کوچولو حرف مادرش را شنید که حرفای مادرش را همسایه شنید که یک ماهی بزرگ بود. به خانه آنها نزدیک شد و گفت: همسایه، سر چی با بچه‌ات بگو مگو میکنی؟ انگار امروز خیال گردش ندارین. مادر ماهی کوچولو به صدای همسایه از خونه بیرون اومد و گفت: چه سال زمونه شده، حالا دیگه بچه‌ها میخوان به مادرشون چیز یاد بدن. ماهی بزرگ گفت: چطور مگه؟ مادر گفت که ببین، این نیم وجوی کجا میخواد بره؟ دائم میگه من از این گردش ها خسته شدم، نمیخوام به این گردش های خسته کننده ادامه بدم و الکی خوش باشم. یه دفعه چشم باز کنم ببینم منم مثل شماها پیر شدم، هنوز همون ماهی چشم بستم که بودم. ماهی بزرگ همسایه گفت: وا چه حرفا. مادر گفت: من فکر نمی کردم بچه هم یکی یه دونم اینطوری از آب در بیاد، نمی دونم کدوم بدجنس زیر پای بچه نازنینم نشسته. ماهی کوچولو گفت: هیچ کس زیر پای من نشسته، من خودم عقل و هوش دارم، می فهمم، چشم دارم می بینم. همسایه ها به مادر ماهی کوچولو گفتن: خواهر، اون حلزون پیچ پیچ یادت میاد؟ مادر گفت: آره، خوب گفتی، زیاد پاپیچ بچه ها میشد، بگو خدا چیکارش کنه. ماهی کوچولو گفت: بس کن مادر، اون رفیق من بود. مادر گفت: رفاقت ماهی و حلزون دیگه نشنیده بودیم. ماهی کوچولو گفت: منم دشمنی ماهی و حلزون نشنیده بودم، اما شما سر اون بیچاره رو زیر آب کردید. همسایه گفت: این حرفا مال گذشته است. ماهی کوچولو گفت: شما گذشته رو پیش کشیدید. مادر گفت: حقش بود که بکشیمش، یادش رفته اینجا و اینجا می نشست و آنجا و اینجا چه حرفایی که می زد. ماهی کوچولو گفت: پس منو بکشید، چون منم مثل اون همون حرفا رو می زنم. چه درد سرتون بدم؟ صدای بگو مگوی ماهی های دیگر رو با آنجا کشاند. حرفای ماهی کوچولو همه را عصبانی کرده بود. یکی از این پیر ماهی ها گفت: خیال کردی به تو رحم میکنیم؟ دیگری گفت: فقط یه گوشمالی کوچولو میخواد. مادر ماهی سیاه گفت: برین کنار، دست به بچه‌م نزنید. یکی دیگر از اونا گفت: خانم، وقتی بچت را آنطوری که لازم از تربیت نمی کنی، باید سزایش را هم ببینی. همسایه گفت: من خجالت می کشم که در همسایگی شما زندگی می کنم. دیگری گفت: تا کارش به جاهای باریک نکشیده بفرستیمش پیش حلزون پیر. ماهی که اومدن ماهی سیاه را بگیرند، دوستانش دور کردند و او را از معرکه بیرون بردند. مادر ماهی سیاه تو سر کلش میزد، گریه میکرد، میگفت: وای بچم دارد دستم میرود، چی کار کنم، چه خاکی به سرم بریزم. ماهی کوچولو گفت: مادر، بر من گریه نکن، من و این پیرماهیای برای این پیرماهیای درمانده گریه کن. یکی از ماهیا از دور داد کشید: توهین نکن نیم وجوی. دومی گفت: اگه بری بعد پشیمون میشی، ما دیگه راحت نمیدیم. سومی گفت: مگر اینجا چه عیبی داره؟ چهارمی سکوت کرد. پنجمی گفت: دنیای دیگری در کار نیست، دنیا همینجاست، برگرد. ششمی گفت: اگر سر عقل بیایی و برگردی، آن وقت باورمون میشه که راستی ماهی فهمیده هستی. هفتمی گفت: ما به تو عادت کردیم. مادر گفت که: به من رحم کن، از اینجا نرو. اما ماهی کوچولو دیگر حرفی نداشت. چند تا از دوستان همسن سالش او را تا آبشار همراهی کردند و از آنجا برگشتند. ماهی کوچولو وقتی از آنجا جدا شد گفت: دوستان، با امید دیدار فراموشم نکنید. دوستان گفتند: چطور می شود فراموشت کرد؟ تو ما را از خواب خرگوشی بیدار کردی، به ما چیزهایی یاد دادی که پیش از این حتی فکرش را نکرده بودیم. به امید دیدار دوست دانا و بیباک ما، به امید دیدار دوست دانا و بیباک ما. ماهی سیاه کوچولو از آبشار پایین آمد و افتاد توی برکه پر آب. اولش دست پاشو گم کرد، بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن، تا آنجایی که تا آن وقت ندیده بود که آن همه آب یه جا جمع شده باشند. هزارها کفچ ماهی توی آب ولو می‌خوردند. ماهی سیاه کوچولو رو دیدند، مسخرش کردند، گفتند ریختشو باش، تو دیگه چه موجودی هستی؟ ماهی کوچولو خوب به آنها نگاه کرد و گفت خواهش می‌کنم توهین نکنید، اسم من ماهی سیاه کوچولوست، شما اسمتون رو بگین تا با هم آشنا بشیم. یکی از کفچ ماهی ها گفت ما همدیگر را کفچ ماهی صدا می‌کنیم، ما دارای اصل و نسب هستیم. یکی دیگه گفت از ما خوشگلتر تو دنیا پیدا نمیشه. یکی دیگه گفت مثل تو بیریخت و بدقیافه نیستیم. ماهی کوچولو گفت من هیچ وقت خیال نمیکردم شما اینقدر خودپسند باشید، باشد شما رو میبخشم، میدونم شما این حرفا رو از روی نادانی میزنید. کفچ ماهی ها یک صدا گفتن یعنی ما نادانیم؟ ماهی کوچولو گفت اگر نادان نبودید میدونستید در دنیا خیلی های دیگر هم هستن که ریختشون برای خودشون خیلی خوشایند است. شما حتی اسمشان را هم اسمتان هم مال خودتون نیست. کفچ ماهی ها خیلی عصبانی شدن، اما چون دیدن ماهی کوچولو راست میگوید از در دیگر در آمدند و گفتن اصلا تو بی خود به در دیوار میزنی، ما هر روز از صبح تا شام دنیا رو میگردیم اما غیر از خودمون و پدر مادرمون هیچ کس نمیبینیم مگر کرمهای ریزی که آنها به حساب نمیآیند. ماهی کوچولو گفت شما نمیتونید از برکه بیرون برید، چطور از دنیا گردید دم میزنید؟ کفچه ماهی ها گفتند ما غیر از برکه دنیای دیگری هم داریم. ماهی گفت دست کم باید فکر کنید که این آب از کجا به کجا میریزد و خارج از آب چه چیزایی هست. کفچه ماهی ها گفتند خارج از آب کجاست؟ ما هرگز خارج آب را ندیده ایم. به سرت زده بابا. ماهی سیاه کوچولو هم خندش گرفت، فکر کرد که بهتر است کفچه ماهی ها را به حال خود بگذارد و برود. بعد به فکر افتاد بهتر از با مادرشان هم دو کلمه حرف بزند. پرسید حالا مادرتون کجاست؟ ناگهان قورباغه لب برکه روی صندلی سنگی نشسته بود، جهشی کرد و گفت پیش ماهی کوچک آمد و گفت من اینجام فرمایش. ماهی کوچولو گفت سلام خانم بزرگ. قورباغه گفت حالا چه وقت خود نمایی است، موجود بی اصل و نسب، بچه گیر آوردی، داری حرفای گنده گنده میزنی. من انقدر عمر کردم که بفهمم دنیا همین برکه است، بهتر است بری دنبال کارت و بچه های من رو از راه به در نکنی. ماهی کوچولو گفت صد تا از این عمرها هم که بکنی باز همون قورباغه نادان و درمانده بیشتر نیستی. ماهی کوچولو برای رسیدن به رودخانه دیگر نمیدونست که در رودخانه با خطر مرغ و ماهی خار، اره ماهی و مرغ سقا در کمین او هستند. مرمولک به او گفته بود که از خودش در مقابل مرغ ماهی خار دفاع کند. آشنایی او با ما از زمان شروع شد که در کنار مادرش زندگی میکرد، اما سنگ سیاه مانه میشد که او بتواند ماهی را ببیند، ماه را ببیند. خلاصه یک بار از خودش را از شکم ماهی نجات داد و فکر میکرد مرد چه آسان به سراغ آدم میاد. داشت فکر میکرد که نباید آسان به پیشواز مرگ برود. داشت فکر میکرد زندگی و مرگ چه اثری در زندگی دیگران دارد، میتوانست داشته باشد. در همین فکرها بود که ماهی اومد و او را برداشت و برد. صمد علاوه بر نوشتن برای کودکان در مسائل تربیتی ایران مقاله های زیادی موجود دارد. جمع‌آوری ادبیات شفاهی آذربایجان، شعرهای شاعران بزرگ به زبان آذری که ترجمه کرده نمودار تسلودش به زبان مادری است. یه نویسنده به یک جامعه تعلق ندارد، بلکه به میلیون‌ها تعلق دارد. اما کوشش ماست که بعد از اون بتوان افتخارات او را به گوش همه جهانیان رساند. این وظیفه تک تک ماست که افتخارات او را به همه جهانیان بشناسانیم. بر میمیرم تو قصه های صمد به رنگ روزای بچگی یه جورایی روشن‌ترن فوتبالیستاش آدم‌تر و بستنیاش هم خوشمزه ترن وقتی نوستالژیک میشم از خودم بدم میام آدمی که فردا نداره فقط باز دیروز یادش میاد هیچ وقت هیچ کس نتونست چیزی به من یاد بده یا که بیا منو از دست خودم نجات بده ستاره ستاره میام بیرون شب و روشن ستاره ستاره شب شد بیا بیرون همه یه جورایی گرفتارن همه یه جورایی درگیرن پرنده ها زنجیر به آسمان آبی و رنگا رو بوم نقاشی هستید شیفته ماتریالیزم دیالکتیک بعد گرفتار متن شدیم و بحثای هرمنتیک وقتی فلسفیک میشم از خودم منم میام برای فرار از واقعیت دیگه چیزی یادم نمیاد یکی بیاد یه چیزی به این آقای بگه یکی منو از دست خودم نجات بده ستاره ستاره بیا بیرون شب روشن کن ستاره ستاره شب شد بیا بیرون که خوشبختی نمیاره ولی نداشتنش بدبخت میکنه این چیزا جست ما نیست خدا روزی رو قسمت میکنه از این حرفای جبر و اختیار بدم میاد شما مجبوری که همیشه از اختیار خوشت بیاد یکی بیاد یه شربتی قرصی دوایی به ما بده یکی منو از دست خودم نجات بده ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن کن ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن کن ستاره ستاره شب شد بیا بیرون امید و خاطره دامه به دلتنگی اجازه هست که قلبمو برات چراغونی کنم، پیش نگاه عاشقت چشممو قربونی کنم، اجازه میدی تا ابد سر بذارم رو شونه هات، روزی هزار دفعه بگم بگم که میمیرم برات، اجازه دارم به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگم همیشه تو فال منی، اجازه میدی که بگم حرف ترانه هم تویی، دلیل زنده بودنم درد بهانه هم تویی، اجازه هست اجازه هست اجازه میدی که بگم با تو به آسمون میرم، با تو یه آدم دیگم، اجازه هست اجازه هست اجازه دارم به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگم همیشه تو فال منی، اجازه میدی تا ابد منتظر تو بشینم، تو خواب و رویا خودم و همیشه با تو ببینم، اجازه اجازه میدی که بگم با تو به آسمون میرم، با تو یه آدم دیگم، اجازه هست اجازه هست اجازه میدی که بگم بهشتم و ساختی برام، این چی به جز تو نمیخوام، موسیقی توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. همزمان با انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر تشدید فشارها برای بازداشت اسفندیار رحیم مشایی، حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی و از حامیان سابق دولت محمود احمدی نژاد میگوید که قوه قضاییه میبایست با بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و برخی از افراد حلقه اول جریان انحرافی به گفته وی به اتهامات مالی و سیاسی آنها رسیدگی کند. دولت آمریکا مقررات ویزای این کشور برای دانشجویان ایرانی را آسان کرد. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در پیامی اختصاصی گفت دولت کشورش از این پس به دانشجویان ایرانی روادید 2 ساله با حق ورود متعدد عطا می کند. تا پیش از این ویزای صادر شده برای دانشجویان ایرانی 3 ماهه با تنها 1 بار امکان ورود بود. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تغییر در مقررات ویزای دانشجویی برای دانشجویان ایرانی در راستای حمایت از مردم ایران انجام شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید 2 عضو سابق سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی در شهر نیویورک شهادت دادند که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از وقوع حملات 11 سپتامبر از آن آگاه بودند. یکی از این 2 نفر حتی مدعی شده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران در طراحی این حملات تروریستی نقش داشته است. هویت 2 مأمور امنیتی سابق جمهوری اسلامی در پرونده‌های دادگاه علنی نشده است، ولی به شکل محرمانه در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته است. پیشتر یک کمیسیون ملی که توسط کنگره و رئیس جمهور سابق آمریکا برای بررسی حملات 11 سپتامبر تشکیل شده بود، در گزارش خود به همکاری جمهوری اسلامی ایران با القاعده اشاره کرده، ولی افسوده بود به سندی مبنی بر آگاهی جمهوری اسلامی از این حملات دست نیافته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند بیش از 100 شرکت ایرانی دیگر را مشمول تحریم کنند و برای 5 شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند این افزایش چشمگیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است روز دوشنبه از سوی 27 وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب برسد و اعلام شود. در 1 سال گذشته سیستم‌های مالی بین المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای معاملات تجاری با ایران ایجاد کردند و بسیاری از شرکت‌های غربی نیز خود را از پروژه‌های صنعتی و نفت گاز کنار کشیدن. رژیم جمهوری اسلامی متهم است که در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای است، ولی مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را همواره رد می‌کنند. منوچهر متکی وزیر سابق جمهوری اسلامی کشورهای خلیج فارس را وقیع و بی‌شرم خواند. در این سخنرانی منوچهر متکی درباره دولت احمدی نژاد کمترین سخنی بر زبان نیاورد و کوشید طراحی اصلی سیاست خارجی ایران را به آیت الله خامنه‌ای نسبت دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در جمهوری اسلامی ایران امور قضایی، محاکمات، و صدور احکام همچنان بدون هیچ گونه شفافیت و احترام به حقوق و موازین مندرج در کنوانسیون بین المللی و حقوق سیاسی تصمیم گیری می شود. تحریم دو فرماندهی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی آمریکا به خاطر مشارکت جمهوری اسلامی در سرکوب‌های سوریه. دولت آمریکا ضمن اعلام خبر تحریم‌های علی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و محسن حیدری، فکر کنم اشتباه نکرده باشم، یکی از معاونان او و مقامات سوری، افزود از مشارکت نیروهای جمهوری اسلامی در مورد اعمال خشونت علیه مردم سوریه عمیقا ابراز نگرانی کرده است. دولت آمریکا ضمن اعلام خبر تحریم قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران و محسن چیززری که محسن حیدری خونده شد و پوزش میخوام، محسن چیززری یکی از معاونان وی و مقامات سوریه، افزود که از مشارکت نیروهای جمهوری اسلامی ایران در اعمال خشونت علیه مردم سوریه عمیقا نگران هست. شورای نگهبان جمهوری اسلامی سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داده است. بر اساس اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشدند یا بر اثر استیضاء یا درخواست رأی اعتماد مجلس به آنها رأی اعتماد ندادند، در سمت خود باقی میمانند و رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند ظرف 3 ماه سرپرست تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان تا کنون این تفسیر را منتشر نکرده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، به خبرگزاری مر گفت شورای نگهبان احتمالاً امروز شنبه این تفسیر خود را اعلام خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته در تشریح استراتژی جدید این کشور گفت اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراضات در خیابان‌های ایران آغاز شد و آمریکا بر برخورداری مردم ایران از حقوق بنیادیشان پافشاری می‌کند و افزود دفاع رهبران جمهوری اسلامی از حقوق مردم دیگر کشورهای در حالی که تظاهر کنندگان را در ایران سرکوب می کند بیانگر دروی حاکمیت جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور آمریکا می گوید بشار اسد از الگوی ایران پیروی می کند و به سرکوب خونین مردمی که به طور مسالمت آمیز اعتراض می کنند دست زده است، اما بشار اسد باید اصلاحات کند یا برود. اوباما در بخش دیگری از سخنانش در مورد سیاست‌های جدید آمریکا در باره بحرین گفت که دولت بحرین حق دارد حاکمیت قانون را برقرار کند، اما خواستای مشروع مردم این کشور برای اصلاحات نباید نادیده گرفته شود و دولت و مخالفان باید با مذاکره بپردازند. اوباما درباره صلح خاورمیانه و لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل بر اساس مرزهای 1967 میلادی از طریق مذاکره میان دو طرف تاکید کرد. از طرف دیگر خانم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه به گرمی از پیشنهاد بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا که خواستار قرارداد صلحی بر مبنای مرزهای پیش از جنگ 1967 میلادی اعراب و اسرائیل شده بود استقبال کرد. همونطور که گفته شد، بارک اوباما در سخنرانی مهم خودش روز پنجشنبه از اسرائیل و فلسطینیا خواست مرزهای پیش از جنگ 1967 اعراب و اسرائیل را مبنای مذاکرات صلح قرار دهند. این پیشنهاد با استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و با انتقاد نخست وزیر اسرائیل روبرو شد. سرجیش سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان روز گذشته به طور رسمی از مجلس این کشور خواستار اعلام عفو عمومی شد. در بیانیه‌ای که دفتر آقای سرکیسیان منتشر کرد مشخص نشد از کدام یک از زندانیان باید مشمول عفو شوند، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها هدف وی آزادی اعضای زندانی احزاب مخالف است. فعالان سیاسی و شاهدان عینی در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور روز گذشته در چند شهر مختلف با تیراندازی به سوی افرادی که علیه بشار اسد تظاهرات میکردند دست کم 30 تن از آنها را کشتند. گفته میشود تنها در شهر خمس 10 معترض و 1 کودک کشته شده است. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند در جریان اعتراضات هفته های اخیر در سوریه بیش از 850 تن کشته است. زمین لرزه به شدت 5.9 ریشتر مناطق غربی ترکیه را تکان داده است. به گفته مقامات بر اثر زمین لرزه شامگاه پنجشنبه دست کم 3 تن در شهر سیماو کشته و نزدیک به 100 تن مجروح شدند. هلال احمر ترکیه میگوید این زمین لرزه بخشی از برخی ساختمان‌ها و یک مسجد در شهر سیماو را فرو ریخت. بنا به گزارش‌ها بخش عمده این شهر بدون برق است و خطوط تلفن نیز قطع شدند. کمیسیون ملی انتخابات اسپانیا اعلام کرده است که قرار است امروز شنبه تظاهراتی برگزار بشه به دلیل مصادف بودن با انتخابات شورای محلی و شهرداری ها غیرقانونی است. هنوز معلوم نیست که آیا دولت با توسل به نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تظاهرات خواهد شد یا خیر. انتخابات قرار است فردا یک شنبه برگزار شود. تظاهر کنندگان از افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی خشمگین هستند. معترضین که اکثرا جوان هستند 5 شبانه روز است در میادین اصلی مادرید و چند شهر مهم دیگر چادر زده و تحصن کردند. اسپانیا بالاترین میزان بیکاری را در میان کشورهای اروپایی دارد. ده ها هزار نفر از مردم اسپانیا برای نشان دادن مخالفت خود با سیاست‌های اقتصادی دولت اسپانیا دیشب در یکی از میدان‌های اصلی شهر مادرید پایتخت اسپانیا تحصن کردند. اعتراضای مردم اسپانیا همونطور که گفته شد به سیاست‌های اقتصادی دولت با یک تحصن خودجوش در اعتراض به رقم 45% بیکاری جوانان اسپانیا شروع شد. همونطوری که گفتم این اعتراضا در آستانه برگزاری انتخابات محلی در روز یک شنبه فردا برگزار می شود و کمیسیون انتخاباتی اسپانیا تحصن و تجمع را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت از نیمه شب دیشب شروع شد. گزارش‌ها بیانگر عدم اقدام پلیس علیه معترضان است. خبرنگار بی بی سی در مادرید میگوید معترضان میگویند دولت به جای در نظر گرفتن نیازهای اونا در سیاست گذاری اقتصادی به فکر منافع بازارهای مالی است. کارلوس سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران اسامی 28 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام کرد که در بین آنها نام علی کریمی دیده می شود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته به پایان رسید و پس از سپاهان که قهرمانیش از قبل قطعی بود، تیمای استقلال، زاباهن، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز به ترتیب دوم تا پنجم شدند. سه تیم استیلازیم تهران، پیکان قزوین و پاس همدان هم به دسته پایین‌تر سقوط کردند. و تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان نایب قهرمان شد. قانون آزادی بیان به وسیله گروهی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان خارج از کشور اعلام موجودیت کرد. در پی انتشار ویرایش نهایی منشور خانه آزادی بیان و تعیین اعضای نخستین هیئت دبیران آن، این تشکل یا نهاد فرهنگی هنری هنرمندان، شاعران، نویسندگان و دیگر آفریدندگان این فراورده‌های فرهنگی و هنری ایرانی در خارج از کشور با صدور اطلاعی اعلام موجودیت کرد و اهداف و برنامه‌های آتی خود را با مخاطبان خیش در میان نهاد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه صحبت می‌کنیم که آقای منصور کوشان با این رادیو گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. انتخاب اعضای نخستین هیئت دبیران خانه آزادی بیان، این تشکل فرهنگی وابسته به نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایرانی خارج از کشور آغاز به کار می کند. از آقای منصور کوشان، نویسنده، شاعر و منتقد و یکی از اعضای هیئت دبیران خانه آزادی بیان می پرسم هدف اصلی از تشکیل این تشکل چه اهدافی است؟ دفاع از آزادی بیان، دوم مبارزه با سانسور، بعد امکان فراهم کردن برای شاعران، نویسندگان، هنرمندان و رسیدن به اهداف دموکراتیک برای همه جامعه در حال تلاش و فعال برای فرهنگ و ادب و هنر. آقای کوشان، با توجه به وجود نهادها و تشکل‌های دیگری مثل کانون نویسندگان ایران در تبعید یا انجمن قلم، کانون آزادی بیان چه تفاوت‌هایی برای رسالت خودش قائله و کدام خلأ فرهنگی یا هنری رو می‌خواد یا می‌تونه پر کنه؟ خانه آزادی بیان مهمترین و بزرگترین تفاوتش با کانون نویسندگان ایران در تبعید و جمعن قلم ایران در تبعید در این هست که تنها اختصاص به اهل قلم ندارد. هر اهل فرهنگ، ادب و هنری و هر کوشنده فرهنگی میتواند در این خانه آزادی بیان عضو شود. یعنی اهل موسیقی، اهل فیلم، اهل تئاتر، اهل گرافیک شعر ادبیات چون چه همکنون در هیئت دبیران مثلا به عنوان نمونه ما هم ژورنالیست داریم هم کارگردان تئاتر داریم. این یکی از تفاوت‌های شاخصش هست. تفاوت عمده دیگه که داره این هست که خانه آزادی بیان تنها به صرف ایرانیان و برای ایرانیان تشکیل نشده است. هدفش دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور در سراسر جهان هست و برای هر کسی با هر صدایی، هر ملیتی، هر رنگی، هر قومی که با این مشکل روبرو هست مدافع خواهد بود. ملیت‌های دیگه و زبان‌های دیگه هم می‌توانند عضو بشن در خانه آزادی بیان. خانه آزادی بیان قصد داره در زمینه انتشار کتاب، اجرای تئاتر یا اجرای موسیقی هم فعال باشه. دقیقاً به دو دلیل خانه آزادی بیان اقدام به تولید، نشر و پخش هر فراورده فرهنگی ادبی و هنری خواهد کرد، مثل کتاب، مثل سی‌دی، مثل تئاتر، مثل کنسرت. دلیل نخستش به خاطر پشتوانی و دفاع از کسانی است که امکانات ندارن و به دلیل سانسور نمیتوان آثارشون رو منتشر کنن. دلیل دومش به خاطر اینه که از همین طریق بتوانه بخشی از هزینه های خودش رو فراهم کنه و با این پشتواره مالی مهتب پیش ببره اهدافش رو. پس بدین ترتیب این احتمال هست که آثار مثلا نویسندگان ایرانی مقیم ایران رو که اونجا به خاطر سانسور نمیتونن چاپ کنن شما در خارج از کشور چاپ کنید. یکی از اولویت ها هست. من به عنوان برادری که مؤسس و بنیانگذار این هستم و همکنون در هیئت دبیران هستم، این که از نخستی پیشنهادها به هیئت دبیران این خواهد بود که ما نخست باید که بتوانیم آثار اینها رو سریع منتشر کنیم تا حکومت اسلامی در ایران نتوانه به این روش خودش که روز به روز درش شدیدتر و تنگتر میشه ادامه بده. این تشکل در نقاط مختلف هیئت‌ها، دفترها یا شعبه‌هایی خواهد داشت یا فقط در یک نقطه متمرکز خواهد؟ در حال حاضر هیئت دبیرانش از قصد قاره اروپا، آمریکا و آسیا. طبیعی است که این هیئت دبیران در منشور خودش رو در اساسنامه هم آورده است که برای هر کشور یا هر شهر بزرگی کمیته های تشکیل میده و سعی میکنه از طریق این کمیته ها اهداف خودش رو پیش ببره. اضافه برای این که در سالهای آینده ما امیدواریم که در هیئت دبیران فقط ایرانی ها نباشن و از همه ملیت ها در هیئت دبیران یا در کمیته های کشوری یا شهری نشسته باشن و بتوانن اهداف خودشون رو پیش ببرن. آقای منصور کوشان سپاسگزارم. برای شنوندگان یادآوری میکنم که شما یکی از اعضای نخستین هیئت دبیران خانه آزادی بیان هستید. زیبای پرکار چالاک و چابک یک آسمان را، پیچ و خم رنگین کمان را، دی می کنی تی بردو سبکی. آزادی آزادی دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ساعت 12:30 در خدمت شما هستیم. شماره تلفن ما 27582212 است. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco هست. اما در رابطه با قرار بود که امروز یک مسابقه هنری برای شما داشته باشیم که هر کسی برنده ی این مسابقه باشه میتونه بلیت کنسرت فردا که در ترن مرکز شهر آهوس برگزار میشه دریافت کنه. متاسفانه این مسابقه رو به علل مشکلاتی که داریم نمیتونیم عنوان بکنیم و برگزار بکنیم، اما خبر کنسرت فردا رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم که ناتاشا اطلس، خواننده‌ای که به زبان عربی انگلیسی آهنگای زیبایی رو میخونه، فردا در سالن ترن، فردا 22 در سالن دیسکوی ترن در مرکز شهر آهوس برنامه اجرا میکنه و همچنین عاشق قربان از ایران سازهای ترکی رو اجرا خواهد کرد، آهنگای آذری رو انجام خواهد داد که میزبان این برنامه موزیک کافی در شهر آهوس است. این برنامه همونطور که گفتم فردا 22 در دیسکوی ترن در مرکز شهر آهوس برگزار میشه که ساعت 19 در سالن باز میشه و برنامه ساعت 20 یعنی 8 بعد از ظهر انجام خواهد شد و برگزار خواهد شد. همچنین هفته آینده روز شنبه 28 ماه یونی در گوگرده آهوس در کلاستتو ما بین فروشگاه مگزین و سوپرمارکت در کلاستتو یک برنامه متنوع هنری انجام خواهد شد که این برنامه ساعت 12:30 انجام میشه که انواع موسیقی و رقص در این محل که کلاستتو گفتم انجام خواهد شد. گروه روژان رقص ایرانی، رقص کردی و عربی در این محل انجام خواهد شد به سرپرستی خانم مرجان و همچنین موزیک زنده عربی در این محل انجام خواهد شد. شنبه آینده 28 ماه می ساعت 12:30 در محل کلاستتو. موسیقی عربی ایرانی، رقصهای آذری عربی ایرانی در این محل انجام خواهد شد. یادآوری میکنم که کنسرت فردا خانم ناتاشا اطلس و عاشق قربان ورودیش 120 کرون هست. شما میتونید از دیسکوی ترن این بلیتو بخرید. همونطوری که گفتم هفته بعد از ظهر فردا در دیسکوی ترن باز میشه و ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ها شروع میشه. قیمت بلیت 125 کرون هست که شما میتونید با مراجعه به مرکز سالن ترن این بلیت رو خریداری بکنید. خب یک بار دیگه تکرار میکنم، فردا یک شنبه 22 ماه می ساعت 20 موسیقی ناتاشا اطلس و عاشق قربان در این محل دیسکوی ترن در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. ورودی 125 کرون هست. شما میتونید از دیسکوی ترن خریداری بکنید. قرار بود که مسابقه را در اختیار شما شنوندگان قرار بدیم که به برنده این مسابقه 3 بلیت بدیم به برندگانشون. متاسفانه این مسابقه به علت مشکلات فنی که داریم انجام نخواهد شد، اما این برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم که علاقمندان به ناتاشا اطلس که متولد بروکسل هست و به زبان انگلیسی و عربی مسلط هست، کنسرت خیلی جالبی داره و همچنین عاشق قربان از ایران که در این برنامه اجرا میکنه با آهنگای آذری، خیلی جالب میتونه باشه که علاقمندان میتونن با مراجعه به دیسکو ترن بلیت کنسرت فردا رو خریداری بکنن. قیمت بلیت 125 کرون هست. برنامه ساعت 20 فردا شروع میشه، ساعت 19 هم سالن باز میشه. فردا یک شنبه 22 ماه می ساعت 8 بعد از ظهر. اما روز شنبه آینده 28 ماه می برنامه متنوع هنری در مرکز شهر آهوس در آخر گوگده در میدون کلاستتو ما بین فروشگاه مگزین و فوتکس برنامه هنری انجام خواهد شد که این برنامه ها از ساعت 12:30 هست. گروه رقص روژان به سرپرستی خانم مرجان، رقص ایرانی، رقص آذری و رقصهای زیاد دیگری که در این محل انجام میشه. همچنین موسیقی زنده هم تقدیم تماشاگران خواهد شد. ورودی که خب در کلاستتو هست، رایگان هست، همه افراد میتونن شرکت بکنن. شنبه آینده 28 ماه می ساعت 12:30. دریا نمیدم این همه آسمون خراب، ارزونی دهکده ها یه خونه کاگلی شو به قصد شاه ها نمیدم. ایرانی را از دل و از جا میخونم این شعر و برات. ایرانی را ایرانی را از دل و از جا عجب از کبیر شد به همه دنیا نمیدم یه قطر آب خزر رو به صد تا دریا نمیدم ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر رو برات ایران ایران ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر رو برات ایران ایران از تمام دوستانی که با ما در ارتباط هستند ارتباط برقرار کردن و رادیو البرز و مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن بی نهایت سپاسگزاریم و از پیشنهاداتتون حتما استقبال خواهیم کرد و اگر انتقادی نسبت به برنامه‌های رادیو البرز هم دارید مجدداً با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما با ما در ارتباط باشید radioalborz@hotmail.com و یا میتونید خبرای هر لحظه رو از وبسایت iraninfo.dk دنبال کنید و همچنین خبرهای لحظه به لحظه میتونید در فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. کافی است که در فیسبوک رادیو البرز نام رادیو البرز رو به لاتین بنویسید، رادیو البرز. اما در ادامه برنامه روزهای شنبه در چنین ساعتی بحث پزشکی دکتر منصور رو برای شما پخش میکردیم، به علت مشکلاتی این گفتگو انجام نشده با دکتر منصور که دکتر منصور هم اکنون در اردوی چهار روزه انجمن سالمندان ایرانی که در تافتگان هست در این اردو همراه با این عزیزان شرکت کرده و بعد از ظهرم بنده میرم یک سلامی خدمت عزیزان انجمن سالمندای تافتگان که در این اردو به سر میبرن. حدود 30 نفر شرکت کردند و دکتر منصور هم با این گروه سالمندان همراهی میکنه که اگر احیانا خدای نکرده اگر اتفاق ناگوار بیافته بتونه با این گروه کمک کنه و همراهی بکنه. اما امیدوارم که شنبه های آینده بحث پزشکی دکتر منصور رو در برنامه بامدادی روزهای شنبه داشته باشیم. قهوه خطر سرطان پروستات رو کاهش میدهد. به دنبال انجام تحقیق بر روی حدود 50,000 مرد در امریکا، محققان این کشور نتیجه گیری کردند که نوشیدن قهوه به طور روزمره خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات را کاهش میدهد. پروستات رایج ترین سرطان در میان مرد هاست. محققان میگویند از میان هزاران فردی که مورد مطالعه قرار دادند، آنانی که هر روز 6 فنجان یا بیشتر قهوه می نوشیدند 20% کمتر در معرض ابتلا به سرطان بودند. همچنین احتمال بروز نوع مهاجم و شدید سرطان پروستات در میان داوطلبانی که قهوه خور بودند 60% کمتر بوده است. سرطان پروستات اگر از نوع مهاجم باشد ممکن است به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کند و باعث مرگ شود. اما سازمان‌های خیریه درباره روش‌های درمان و پیشگیری سرطان فعالیت می‌کنند و می‌گویند شواهدی که در نشریه پزشکی مؤسسه ملی سرطان چاپ شده هنوز هم نکات مبهمی دارد و روشن نیست. آنها می‌گویند که مردها به امید جلوگیری از سرطان پروستات قهوه خوردن را شروع یا مقدار آن را بیشتر کنند. در مطالعه اخیر 48,000 مرد امریکایی در عرصه بهداشت و درمان امریکا کار می‌کنند شرکت داشتند. همکاری آنها با این تحقیقات بین سال‌های 1986 تا 2006 بود. در آن سال‌ها از داوطلبان خواسته شد که هر 4 سال یک بار مصرف میانگین قهوه خود را در روز یادداشت و گزارش کنند. در این دوره 20 ساله 5,035 نفر به سرطان پروستات مبتلا شدند و 642 مورد از آنها درگذشتند. تا طلبان بسته به ذائقه شخصی خود قهوه کافئین‌دار یا بدون کافئین می نوشیدند و محققان گفتند که آمار و ارقام مندرج در نتیجه گیری آنها در مورد هر دو صدق می کند. اما حتی مقدار نسبتاً کم قهوه تا 1 تا 3 فنجان در روز خطر بروز سرطان را تا 30% کاهش می‌دهد. محققان فکر می‌کنند که احتمالاً عناصر ناشناخته در قهوه بدن را در برابر بیماری محافظت می‌کند. دکتر کاترین ویلسون که هدایت این تحقیقات را به عهده داشته، از اعضای آکادمیک دانشگاه هاروارد در ایالت بوستون امریکا است، گفت در حال حاضر ما عوامل خطرزا را که ممکن است احتمال بروز سرطان مهلک را تغییر پذیر یا کنترل کند درک نمی کنیم. در همین حال دکتر هلن ریپون از سازمان خیریه سرطان گفت سایر تحقیقات ارتباط نوشیدن قهوه با کاهش خطر سرطان را نشان نداده است. او افزود با اینکه تحقیق در امریکا به دانش ما درباره سرطان می افزاید، تا رسیدن به یه نتیجه گیری قطعی راه زیادی باقی است. ما توصیه نمی کنیم که آقایانی که قهوه نمی خورن حالا قهوه خور شوند با امیدی که از بروز این نوع سرطان جلوگیری کنند. خانم دکتر ریپون گفت که مقدار زیاد کافئین با اختلال در سرامت مرتبط دانسته شده است و مردانی که پروستاد خوشخیم دارند ممکن است علایم بیماری را در مجرای ادرار ظاهر می شود بدتر کند. یونیکا ابو از مقامات ارشد سازمان خیریه تحقیق درباره سرطان در بریتانیا میگوید لزومی ندارد که آقایان گالان گالان قهوه بنوشند، چون فکر میکنند با این کار خطر از سرطان رو جلوگیری میکنند. تعداد دیگری از مطالعات نشان داده که نوشیدن قهوه بروز سرطان را کم نمیکند. تحقیق جدید نشان داده که خطر سرطان از نوع مهلک آن با نوشیدن پیش از 6 فنجان قهوه کمی کاهش می‌یابد. بنیکا ابو گفت که ما نیاز داریم نتایج به دست آمده در امریکا را در تحقیقات خیلی بزرگتر تکرار کنیم تا بتوانیم مطمئن شویم که نوشیدن قهوه از خطر بروز سرطان پروستات می‌کاهد.

را رفتن در خانه با کفشی که با آن بیرون خانه را رفته اید مهمترین راه انتقال میکروب، مواد آلرژین و آلاینده ها به داخل خانه است. بهتر است کفش ها را در قفسه یا کمد کوچکی در نزدیکترین نقطه به در ورودی آپارتمان قرار دهید. با این کار از ورود آلودگی به خانه پیشگیری کنید. بهترین محل برای خوابیدن زیر پتوست. موقع خواب به طور کامل زیر پتو نروید، پتو را رو سرتون نکشید، گرم شدن زیاد موجب می شود نتوانید خواب راحتی داشته باشید. هلن متخصص چرخه بیولوژیک از دانشگاه راش شیکاگو در این باره می گوید هنگام خواب به طور طبیعی دمای بدن کاهش پیدا می کند و این موضوع موجب می شود افراد خواب راحتی داشته باشند. در واقع بدن برای داشتن خواب راحت دما را از طریق دست ها و پاها از دست می دهد. توصیه می شود هنگام خواب ابتدا برای اتساع رگ ها جوراب بپوشید، بعد جوراب را در بیارید و اجازه دهید پاهاتان از پتو بیرون باشد. بدترین محل برای گذاشتن باقی مانده غذا یخچال است. قرار دادن یک ظرف بزرگ غذای داغ به طور مستقیم در یخچال روش مناسبی برای سرد کردن غذا پیشگیری از مسمومیت غذایی نیست. دکتر پیتر سندر، محقق و استاد مدیریت و تکنولوژی، در این باره میگوید در این صورت ممکن است برای کاهش درمای قسمت میانی غذا زمان زیادی لازم باشد و این محل به مکان مناسبی برای رشد و تکثیر باکتری ها تبدیل شود. شما می توانید غذا را تا یک ساعت پس از پخت برای خنک شدن بیرون نگه دارید، سپس در یخچال قرار دهید یا غذا را در ظرف کوچکتر بریزید و در یخچال قرار دهید. در این صورت غذا زودتر سرد می شود. بدترین محل برای چسباندن برگه یادآوری کارها در یخچال است، چون شما وقتی میخواهید چیزی را از یخچال بردارید سراغ آن میروید، ممکن است اصلا به برگه‌ای که روی یخچال نصب کردید توجه نکنید. بقیه عقیده روانشناسان دیدن کمک کننده است، اما به شرطی که به آن توجه شود. در یک بررسی مشخص شد نصب تابلویی که افراد را تشویق می‌کند به جای استفاده از آسانسور از پله‌ها استفاده کنند موجب می‌شود که افراد تا 200% بیشتر از پله استفاده کنند. بهتر است برگه یادآوری کارها رو در محلی که به آن توجه می‌کنید مثل کنار تلویزیون قرار دهید. نکته دیگر آن که ذهن خیلی سریع به این محل عادت می‌کند و توصیه می‌شود هر وقت یه بار محل برگه‌های یادآوری رو تغییر دهید. بدترین جای نشستن در هواپیما انتهای سالن است. اگر در پروازهای هوایی حالتان بد می شود انتهای سالن ننشینید. انتهای هواپیما از قسمت جلویی بلندتر است و هرچی از مرکز دورتر شوید حرکات بالا و پایین شدن را بیشتر احساس خواهید کرد. بهترین محل برای نشستن در هواپیما نزدیکترین محل به بال هاست. بدترین محل برای گذاشتن کیف دستی میز آشپزخانه است. کیف دستی شما وسیله حمل و نقل میکروب هاست. محققان در بررسی های خود در هر سانتیمتر مربع از سطح کیف دستی کیسه های خرید 65,000 باکتری مشاهده کردند. شاید باور نکنید اما یک سوم کیف دستی و کیسه های خرید حاوی باکتری مدفوعی بودند. خانم ها کیفشان را همه جا همراه خود میبرند. با قرار دادن کیف روی میز رستوران، کف اتوبوس، ایستگاه مترو آلودگی ها را روی آن قرار میدهند. بهتر است کیفتان را در کشو یا روی صندلی و خلاصه هر جایی که جز جایی که غذا تهیه یا خورده میشود قرار دهید. بدترین محل برای ایستادن در کلاس بدنسازی ورزش ردیف جلو روبروی آینه است. شاید به این دلیل است که خودتان را در آینه ببینید. جایتان را تغییر دهید، اما نتایج یک بررسی در 2003 انجام شده نشان داده که اگر خودتان را هنگام انجام تمرینات ورزشی نبینید بهتر است. در این تحقیق 58 زن که شدت و نوع ورزش یکسانی داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. هستن و نتایج تحقیقات نشان داد آنانی که هنگام انجام تمرین های ورزشی خودشان را در آینه می دیدن در مقایسه با افرادی که در اتاقی بدون آینه ورزش می کردن احساس بدتری نسبت به بدنشان داشتن. بهتر از جایی از کلاس را که روبروی آینه نباشد در ضمن بتواند تمرینات را به خوبی ببینید تمرکز داشته باشید انتخاب کنید. برخی افراد عادت دارن قبل از خواب مطالعه کنن، کتاب و داستان بخونن. بدترین محل تابیدن نور مطالعه شبانه بالای سر است. نتایج مطالعات نشان داده نور مستقیم درباره سر موجب تأخیر در ترشح ملاتونین و اختلال در خواب شبانه می شود. بهتر است یه نور موضعی ملایم را روی کتاب بتابانید. در این صورت شما می توانید کتاب بخوانید در حالی که اتاق تاریک است و بدنتان می تواند برای خواب آماده شود. بدترین محل برای نگهداری داروها حمام است. دمای یک حمام حاوی بخار راحتی به 37 درجه سانتیگراد میرسد که از دمای پیشنهادی برای نگهداری بیشتر داروها بالاتر است. بهترین محل برای نگهداری داروها جای سرد و خشک مانند یخچال است. بدترین جا برای گذاشتن میوه ها قبل از شستن سینگ آشپزخانه است. منظور همون ظرفشویی است. بیشترین میزان میکروب را دارد و میزان آلودگی آن حتی از توالت بیشتر است. توصیه می شود میوه ها را در سبدی بگذارید بدون اینکه با سینک تماس داشته باشد آنها را بشورید. اگر میوه هایی که مانند توت فرنگی و شاتوت بدون پوست کندن خورده می شود هنگام شستن در ظرفشویی افتاد آنها را دور بیاندازید و از خوردنش صرف نظر کنید. بدترین محل برای استفاده از هدفون هواپیما قطار یا ایستگاه مترو است. هرچند شاید در ظاهر گوش دادن به موسیقی دلخواه از شنیدن سرصدای موجود در این محل بهتر باشد، اما بررسی نشان داده استفاده از هدفون در محیط‌های پر سرصدا صدا احتمال بلند کردن صدا را بیشتر می کند. محققان دانشگاه هاروارد دریافتند افراد در محیط های آرام صدا را در سطح ایمنتری تنظیم می کنند، اما وقتی صدا زمینه ایماند صداهای سالن هواپیما به محیط اضافه می شود تا 80% تا 89 دیسیبل صدا را بالا میبرند. این میزان بلندی صدا در طولانی مدت میتواند در افراد آسیب شنوایی ایجاد کند. بهتر است در محله‌های پرسرصدا از هدفون استفاده نکنید. هرچند در بررسی محققان دانشگاه هاروارد مشخص شده تنها 20% افراد مورد مطالعه با بالا رفتن سر و صدا محیط استفاده از هدفون را کنار گذاشتند. کارشناسان صنایع غذایی و استاد دانشگاه کلیمسون در این باره میگوید هر بار که آن را از یخچال با فریزر بیرون میآورید، منظورشون غذاست، دمای آن تغییر میکند. برای نگهداری قهوه، هر باری که ما قهوه را از یخچال و فریزر بیرون میاریم دمای آن تغییر میکند و این موضوع روی طعم قهوه تاثیر میگذارد، درست مثل این که فنجان قهوه را بارها بجوشانید. دانه ها یا پودر قهوه را در قوطی های شیشه‌ای نیمه شفاف دار ریخته و در کابینت آشپزخانه نگهداری کنید. آخرین محل تماشای تلویزیون جاییست که غذا میخورید. بررسی نشان داده که تماشای تلویزیون هنگام غذا خوردن موجب میشود نتوانید به مقدار غذایی که میخورید توجه کنید. نتایج مطالعه‌ای که در سال 2006 روی گروه داوطلب انجام شد نشان داد افراد هنگام تماشای تلویزیون تندتر غذا میخورند. همچنین هنگام تماشای برنامه‌های تفریحی مصرف ماکارونی و پنیر تا 71% بیشتر می شود. تلویزیون را در نزدیکی میز غذاخوری قرار ندهید. هنگام غذا خوردن تلویزیون را خاموش کنید. بهترین محل تماشای تلویزیون جایی دور از آشپزخانه است که حتی اگر هوس خوردن چیزی به سرتون زد مجبور شوید چند قدمی تا آشپزخانه راه بروید. آهنگ دوم من سحر که از کوه بلند جان طلا شد. سحر که از کوه بلند جان طلا سر می‌زند. بادوی چمن ها میخونه نقمه شویش ترد دلم را دیگونه دفتر گل در مکتب بستان بخشود است بلبل از اونها درس وفایی میخونه ما همه اهل صفاییم بنده خاص خداییم بنده خاص خداییم بنده خاص خداییم بنده خاص خداییم سحر که از کوه بلند جام طلا سر می‌زنه بیا بریم سر و کدل بر سفاش هر می‌زنه بیا بریم جون کی جا دنبال اون مرد جوان تو دامن چین داره خود پر بکنیم دانه و ره بادوی چمن ها میخونه دفتر گل در مکتب بستان میخونه ما همه اهل صفاییم بنده خاص خداییم بنده خاص خداییم ما همه اهل صفاییم بنده خاص خداییم بنده خاص خداییم سحر که از کوه بلند جام طلا سر می‌زنه بیا بریم سر و کدل بحر صفاش هر می‌زنه بیا Amen.